W poprzednim odcinku wydawało się, że Yamcha odniósł łatwe zwycięstwo. Niech posprzątają pole walki. Krillin, rozwścieczony stratą przyjaciela, staje do walki. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 10. Walka Tiena. Teraz przekonacie się, co znaczy cierpienie. Ruszaj. Co to za cios? Wspaniale. Dobra robota. W porządku? Poczuję się lepiej, kiedy wykończymy ich wszystkich. Gin. Świetnie się spisałeś, Piccolo. Cieszę się, że jesteś po naszej stronie. Mało brakowało, dziękuję. Nie zamierzam cię więcej ratować. To była tylko rozgrzewka. Przygotuj się na prawdziwą walkę. To wszystko, na co was stać? Jeśli już skończyliście rozgrzewkę, możemy walczyć na poważnie. Nie martwcie się, to nie potrwa długo. Nie są nawet ranni. Włożyłem w ten cios całą siłę. Więc tacy są Sajanie. Pozwól mi się nimi zająć. Proszę bardzo, ale oszczędzaj Namecjanina. Zabijesz go, kiedy powie wszystko, co wie o smoczych kulach. W takim razie nie będę się spieszył. Zacznę od ciebie. Nie tak szybko. Go! Piccolo. Zapowiada się niezła zabawa. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z taką mocą. Nie udało się. Próbowałem go zahipnotyzować. Niedobrze. Nie sądziłem, że będą aż tak silni. Wytrzymajcie jeszcze chwilę. Uważaj. Schyl się. Tien. Są tacy delikatni. Do twarzy ci bez ręki. Zginiesz. Pomóżcie mu. Dość tego. Stój, to daremne. Zamknij się. A ty dokąd? Krater tak głęboki, że nawet nie widać dna. Co za energia. Nappa, obejrzyj się. Puszczaj. Ciaocu, uciekaj! Zostaw go! Tien, dziękuję za wszystko. Co ty pleciesz, Ciaocu? Zostaw go i uciekaj. Pamiętaj o mnie. Będę tęsknił. Nie rób tego, błagam. Żegnaj. Nie pozwól się zabić. Nie. Thank you. Poświęcił się, żeby zabić Sajanina. Radykalny, ale skuteczny pomysł. Jeden Ziemianin mniej. To niemożliwe. Ciao Cu oddał życie na darmo. Już raz został wskrzeszony. Teraz nawet smocze kule nie przywrócą mu życia. Zapłacisz za to. Zrozumieliście, jak bezskuteczna jest wasza walka? Pora kończyć te wygłupy. Nie możemy nic zrobić. On jest dla nas za silny. Tęsknisz za przyjacielem. Zaraz do niego dołączysz. Zabiję cię. To ci nie ujdzie na sucho. Tien długo nie wytrzyma, chyba że mu pomogę. Stój. Zaatakujemy wszyscy razem, kiedy będzie szykował się do ciosu. To nasza jedyna szansa. Gohan, gotowy? Tak. Lepiej się postarajcie. Drugiej szansy nie dostaniecie. Tak ci się wydaje? Goku zetrze ci ten uśmiech z twarzy. To wasza tajna broń? Wkrótce się przekonasz. Nudzą mnie te przepychanki. Pora kończyć zabawę. Gin. Teraz, do ataku. Co? Gohan, przyłóż mu. Teraz. Szybko! Boję się. Jesteś żałosny. To nie koniec. Nie udało się, zabrakło nam sekundy. Niezła próba, trzeba przyznać. Prawie mnie dorwaliście. Dlatego zmienię plan i najpierw zabiję was. Przepraszam, nie mogłem nic zrobić. Co cię gryzie, Kami? Moje życie wkrótce się skończy. Czuję oddech śmierci. Jeśli to prawda, Piccolo zginie. Tak samo reszta z nich. A Goku? Nadal nie wyczuwam jego obecności. Czas mu się kończy. Ciao Tzu. Tyle razy wpadaliśmy w tarapaty. Ale teraz... Nie zapomnij mnie. Wiele byście się nauczyli z tej walki, gdybyście przeżyli. Kto pierwszy? Wszyscy poza Namecjaninem. Jego zostawię sobie na później. Wpierw opowiesz nam o smoczych kulach. Nie poświęciłeś życia na darmo, Ciałcu. Albo zniszczę Sajanów, albo wkrótce znowu będziemy razem. Potrójna wiązka. Udało mu się? Nieźle. On wciąż żyje. Nic go nie powstrzyma. Ty drani. Głupiec. Lepiej było udawać martwego. Szlachetne czyny nie popłacają. Ty nie możesz umrzeć. Bez ciebie ich nie powstrzymamy. Pośpiesz się, Goku. Potrzebujemy cię. Już pędzę. Goku? Znowu ten Goku. Chwila. Trzech waszych zginęło. Lepiej szybko coś wymyślcie. Musimy ściągnąć go na ziemię. W powietrzu ma nad nami przewagę. Myślisz, że to wam pomoże? Zobaczymy. Uwaga! Nappa, stój! Dlaczego mnie powstrzymujesz? Tyle razy uczyłem cię cierpliwości. Mam pytanie. Ten Goku, o którym wciąż mówicie, to Kakarot? Nie nazywaj go tak. I to w nim pokładacie nadzieję? Zginął w walce z Raditzem, a Raditz był dwukrotnie słabszy od Nappy. Teraz Goku jest znacznie silniejszy. Kiedy tu dotrze, obaj zginiecie. Nie powinniście go lekceważyć. Może bym w to uwierzył, gdyby nie bał się pokazać. Nie mów tak o moim ojcu. Na pewno się pojawi, a wtedy pożałujecie, że z nim zadarliście. To ciekawe. Dajmy temu bohaterowi więcej czasu. Po co? Najpierw ich rozwalmy, a potem na niego poczekamy. Wstrzymaj się przez 3 godziny. Potem należą do ciebie. Nie będę czekał na nikogo. Napa! Wypowiadasz mi posłuszeństwo? Przepraszam. Poniosło mnie. Kakar od was nie ocali, ale podziękujcie mu za 3 godziny życia. To nie jego wina. Nigdy wcześniej nie walczył. Szkoląc cię, traciłem czas. Byłem głupi, że w ciebie wierzyłem. Vegeta jest naszym głównym przeciwnikiem. Musi być znacznie silniejszy od tego drugiego. Na co czekamy? Nie kusicie, żeby ich zabić? Spokojnie. Czekaliśmy cały rok. 3 godziny nas nie zbawią. Wtedy się zabawimy. Czas ucieka. Czy Goku zdoła powrócić na ziemię? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Droga węża jest długa, ale pokonam ją znacznie szybciej niż wcześniej. Nie możemy czekać na Goku. Musimy zaatakować. Wiem, jak to zrobić. Poczekajmy na tatę. W następnym odcinku chwila wytchnienia. Piccolo, dlaczego?